أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن كريم دا سورة النمل دا أول آيات سخة شروع بشبا جمعني خاتم سورة نو أول چه دا سورة شروع كيجي دا جي سورة دا معرفي هغه دا ده چې دا صورت چې دی د ده نوم نمل دی او دا صورت مکی دی. مکی تیسته اوس خپله معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه نازل سوی دی، یعنی د نبی علیه السلام زندگی چې دا دیارلس کاله په مکه کې تیره سوه، د نبوت زندگی هسې خو نبی علیه السلام پیدا سوی په مکه کې دی، پر څلوېښت کاله نبی سو، نو خو دیارلس کاله یې نور دلی د نبوت په دا مکه کې تیر کړل. نو دغه قبل الهجرت زندگی د نبوت دیارلس کاله چې دلته تیره کړې ده، دا سورت په هغه وختو کې نازل سوی. بیا خو رسول الله علیه السلام هجرت وکړي مدینې شریف ته چې ولاړې، لس کاله زندگی د نبوت هغه هلته تیره کړې ده. نو چې هغه بعد الهجرت سورتونه نازل سوي هغه ته موږ مدني وایو، چې د مخه تر هجرت وي هغه ته نو مکي وایو. نو دا تر هجرت د مخه نازل سوی دي. او د ده آیاتونه چې دي دی درونیوي آیات دي. ځینې مفسرین وایي چې لکه تفسیر بیضاوي هغه وایي څلور نوي آیات دي. نو داسې نه دي چې یو آیات پکښې کم دي، دوی خو د هغه چې دا پروت دي فرق یې په دغه کې دی چې دا ځینې مفسرین دغه یو آیات دوه ځایه کوي، برای دغه چې دي دا نور دوه دي، دا نور وایي دا ګرده یو آیات دي، او برای چې دا یو پر دا مابین ځینې مکې دوه ځینې جوړ کړي نو خپله برای څلور نوي سوه. داسې نه دي چې توري هلته کم دي، دا ځینې په قرآن کریم کې چا توري زیات راچولي چا کم سوي دي هغه راکم نه دي. دغه یو غټ آیات دي، څوک یې په دوه حسابي څوک یې په یوه حسابي، دغه شیانې دي. نو یو اختلاف دي خو مشهوره چې د عام مفسرین پر دغه دي چې دا درو نوي آیات دي او اوه رکوګانې دی لري. نو دا سورة النمل چې دی د قرآن کریم د کتابت د لارې چې ورته وګورئ هغه دی بغل کې اووه ویشت نوویشته دي که ورته وګورئ سورة النمل اووه ویشتم نمبر آیات دی. نو ترتیب مصحفیه د هغه تقاضا دا ده چې دی اووه ویشتم دی. یو بیا د ده ترتیب نزولي دی، د نزول د لارې څخه چې دی اته څلوېښتم نمبر آیات دی. ترتیب نزولي او ترتیب کتبی د سورتو غد اکثر د سره بدل دي. نو د نزول د لارې څه چې دی هغه دی اته څلوېښتم دی، تر سورت شعرا چې دا موږ پرون خلاص کی تر هغه وروسته نازل سوی دی هغه په نزول کې اووه څلوېښتم دی، دی په نزول کې اته څلوېښتم دی، او چې کتابت ته راسي هغه په کتابت کې شپږ ویشتم دی، اووه ویشتم دی. پاتوس دا نوم یې دا نمل. نمل چې دی هغه د میږیانو ته ویل کیږي، دغه د مځکې څه چې راوځي دغه په دغه صورت کې چې دی اتلسم نمبر آیات ته چې د ده وګوره هلته دا رقم آیات دی. حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. د سلیمان علیه السلام لشکر را روان دی د خدای مخلوق په پسې دی، میژان را وتلی دي دغه مشر میږي چې دی پر د نور نارې کړه برل چابک نه نوځي خپل غار ته سلیمان لشکر درلې د سټیو د زیزرې زیره بم کې کډر پکې کې وخته نو یا هجوم چې راځي دغه مشر کومندان میږي چې دی هغه مشر چې واغه پر د نور ژغو کې چیر نه نوځي لارې لکه نو دغه میږي چې دلته پکې کې راغلی د سلیمان علی صلاتو والسلام د لشکر په مقابل کې چې خپل خلکو ټول چې چیر نه نوځي د خپل معنا د ما تحت افراد کې ور دغه نمل دلته یا ایوه النمل نبارد دغه نوم یې د دغه ځای سره واخیستی پر دې کې شش ورته یعنی هغه صورت چې هغه د نمل ذکر په کې کې راغلی دی نو دا نوم چې دی دا د ده لپاره عنوان نه دی نقش ده داسې نه دی چې په دې صورت کې بل شی نه بیانیږي خاص د میوزیک کیسه ده برای خو نو بیا عنوان ګرځي نو یا دا یوازې نقشه سوله چې په دې کې خو زر خبرې نورې راغلي هغه د میژې بحث چې په کې کې راغلی دی کېدای شي په خبره پوهیږي نو دغه آیات کریمه چې څوک څوک وایي دا تعویزګران وایي چې دغه د میژانو باندې ووایه چې هغه آیات راسه اتلسم نمبر آیات میژان بر اکثره کډه کوي دا ځای پرېږدي نو ننوځي کور تر خالي کوي نو دا خو د جسرت معرفي سوه تر جزایه پورې بل دغه د دغه صورت چې دی د ربط له ماقبله سره چې د سورت شعرا سره د ربط په چیش کې دی د سورت شعرا پای کستې چې په یاد هلته چې یو آیاته څخه ده د پای موږ را شروع کړي چې هغه یو سلو د نویم آیات و چې وانه لتنزیل رب العالمین د قرآن کریم حقانیت په کښې کې بیان شوی درجه په اچ راتلو کېدای شي په خبره پوهېږدي یو سلو د نویم آیاته څخه بیا در دا پای اچ راتلو د قرآن کریم حقانیت حقانیت څه معنی چې دا د خدای د طرفه څخه دی پر ده چې کوم سوالونه وایرجه د هغو شبهات ورکول شوي چا چې نه مني د هغه سزا په کښې کې ذکر شوې د دغه صورت چې دا صورت کې نمل دی د ده هم دا ابتدا په دغه سوی ده چې قرآن کریم حقانیت په کښې کې بیانېږي یعنی دا وحي چې د الله تعالی د الله د طرفه څخه راغلی دی نو د سورت شعرا پای او د ده سر دا مضمون یې داسې یو رقم سر رالی د هغه پای پر دغه ودرېدی چې قرآن حق دی د ده شروع د دغه ځای سوی ده چې قرآن کریم حق دی دی بیا دلایل په دغه صورت کې پر ویل کېږي د دې صورت چې دی د ده دا خلاصه او دا مضامین چې دي هغه یې څه شي دي په دې کې خو تا چې دا مازیزه و مکه دي ته اوس په خپله پوهېږي چې پلانې مضامین په کښې کې راځي ولې په مکه کې چې و خاص کار پر عقیده باندې روان ولې مکه د شرک مرکز و نو ټول مشرکان وګرده رسول علیه السلام په کښې راپورته شو نو چې کوم اصحابو ته چې دا تربیه ورکول کېدل نورو خلکو به هم اورېدل هغه د عقیدې پر بنیاد و چې اول دی رسول ومني چې دا حق دی دا عقیده باید انسان ولري دی دا کتاب ومني او نور تېر کتابونه ومني په دې خبر شي چې مځکې ته د الله د طرفه کتابونه راغلي یوازې قرآن نه دی دا به دی مني نو دغسې به دی مثال په طور دی قیامت مني بعث بعد الموت چې موږ ورته وایو په بعث بعد الموت کې نو د خدای در آباده مضامین دي چې بارنو ټولو ترازو دی حساب به کتاب دی پولي سیرات دی جنت دی دوژخ دی حلي دی غلمان دی دغه په کښې کې راځي نو خلاصه د خبرې یا دا پر رسالت خبره کېږي د قرآن پر حقانیت خبره کول کېږي د الله پر وحدانیت خبره کېږي چې الله خلکو ته ور وپېژني چې دا تاسې وپېژني بوتان څه کوي چې راټینګ کړي مو دي او دا بعث بعد الموت دغه څلور عمده مضامین بیانېږي نو په دې صورت کې دا درې دي اول مضمون یې حقانیت د قرآن دی لکه دا اوس چې موږ په رابط کې بیان کړي دوهم مضمون چې په دې صورت کې بیانېږي هغه چې دی اثبات توحید دی چې د الله تعالی وحدانیت په کښې کې ثابتېږي درېیم مضمون چې دی هغه د معاد چې موږ بعث بعد الموت ورته وایي دا هغه ذکر په کښې کې راځي بلکې د قیامت علامې په کښې کې راځي او د جزا او د سزا چې منکرین چې دي هغو ته جزا ورکول کېږي دغه بحث دا یې درېیم مضمون شو نو د دغه اول مضمون چې دا اثبات د چا دی د رسالت او د قرآن د حقانیت دی د دغه مضمون په اړه نو بیا یو څو کیسې هم راوړي د فرعون مثال راپېښ کړي چې دغه رسالت دغه حقانیت د وحي چې چا نه یې منلی پای به لکه د فرعون دا رقم شي د بلقیس قصه په کښې کې راوړي چې د سلیمان علیه السلام سره بلقیس د سبا د علاقې پاچا وه ښځه وه د هغې مثال دلته راوړي چې ګوره دا هم یو کافره ښځه وه چې حق یې ولیدله د سلیمان علیه السلام معجزه یې لا نه ولیدلې حق ورته ښکاره سوه ایمان یې راوړي چې کوم څوک یې ومني پای به لکه د بلقیس دا معنا کامیابه به شي دغه رقم د سمودیانو چې د صالح علیه السلام قوم دي د هغو نه منه پیشي د مکې او مشرکانو ته چې دغو خلکو د نبوت انکار کاوه د نبي خبرې نه منلې پای څه شو نو ګوره دغه قصه هم پکې راځي د څه د پاره چې پر دې خبره باندې دلیل پیش شي چې دغه وحی د دې حقانیت چې د دا رسالت د دې حقانیت چې چا نه دی منلی پای به د فرعون پر کم شي د صالح علیه الصلاة والسلام د قوم چې سموجانو د هغو پر کم شي چا چې منلی لکه سبا ښځه چې وچ پاچا وه هغې چې ومنل پای به د هغې پر کم شي کامیابه به شي دغه قصې هم پکې راځي بس دا د صورت خلاصه شوه دا درې مضامین د قرآن حقانیت د رسول حقانیت پکې بیانیږي دغه رقم د الله تعالی وحدانیت پکې بیانیږي او دغه بعد الموت زندگی بیانیږي په مابین کې دغه قصې دغه د پاره راوړي چې دا اوس مې درته وویل اوس به ترجمه ته راشو نو داسې ترجمه شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله عز وجل كم الله الرحمن شدي لوي مهربان دي دير مهربان دي فدي دنيا كفر مسلمان هم پر كافر الرحيم شدي نهائي لوي رحمت كون كي دي فاغ دنيا كفر مسلمان نفر كافر دا ترجمه سو طاسين جيت مقطعات حروف واي معنات وس كدا سر ومشله خبات تص ويل سوي واي كدا يخبل دا توري واي تص مگر خو توري وس مج نو واي نو ماني واي طا دا خو د جتو نوم دينو سين دا خو د سين نوم دي نو گوي كي اريو دا بل څخه فري ويل كيجي د سپاره بت نو ويل كيجي تبع تص واي تص واي دا رقم ندي طا خپل نوم دي د تو دا پر سين دا خپل نوم دي مقطعات دا جه معنا چی شده دا معنا په باره کې موږ دا وایي په ترجمه کې دا وایي چې والله اعلم بمراده بذلك دا جهه اصلي معنا چې دا غيو الله عز وجل ته معلومه ده دا او رسول عليه الصلاه والسلام د تر منظر است زموږ د پاره پیدای کیشته نو داس به پیدای پیدای ده دا چې الله عز وجل د قران کریم د اعجاز د پاره چي موږ ته حواله راکړي د قران کریم چې د کوم حروف څخه جوړ شوی دي هغه هغه د الف با توري دي چې الله پاک هغه توا او سین چې پکې ذکر شوی دي هغه مختور سي اته وشتوري دي الف با تا س هغه تور سي هغه څخه دا قران جوړ دي کی ارڅوک نه منی چې دا د خدای پاک کلام دي دا خبره دی نه منی وای د بنده کلام دي ګر د دنیا بندگان پر لار ټول سي ګر عرب دي كعجم دي فودي كنا فودي ورتك شي دي ندري آيات الزنجوركي أغالي في بيد ورتك فرتادة بس دي الزنجوركي شبه إعجاز كده ده مقابلة وكي أرى عربي خونه ده قرآن مقابلة نسكه ولي خواه أغا إعجاز أغا نكاتي شبه ديكي فرتيدي أغا مشاعر زني عاجز دي هم يو أدب زني عاجز دي هم يو سانسدان زني عاجز دي هم يو عالم زني عاجز دي نيسي جوره ولي نو حكمات يزمج ده فارة ده دي تشلنج راكيه نيوي بلانيت تشالنج وركي فدغ مقاطعات تركي على عز وجل وقرد المخلوق تشالنج وركي شتوا سين مختبر سي شاتوا وسين بكشي كي ذكر سوي جاي جاي بيد مثال فقط قاب ذكر سوي جاي حاميم ذكر سوي دا الف بيد مخ سخه بر كم رقم دا تعبير كول كيش بسوره البقره فسر كي الف لام ميم دغ ذكر سوي الف لام ميم دغ توريش بكشي كي ذكر سوي خد الف بيد سفايدر اول مخ نوزي كي دغ اثيش توريجي ونس تركيب بكسر وكدغ سوايات ني جورك دنیا ورته عاجزه ده نیست کوله دا قران خپل بلاغت خلق تشین او دا حکمت پک شی دی به پیجن ندی خپل اصلی معنا چې دغه معنی الله عز وجل ته معلومه ده نو تفاصیل ترجمه چی شه یعنی معنا الله پاک د دې په مراد ش خبر دی موږ نه په پویږ موږ مکلف په ایمان یو چې ارسه چې د الله مراد بس هغه حق دی فسی تلک دغه آیاتونه چې وتا ته نازلیږي محمد د قران حقانیت راشي آیات د آیاتونه د قران د قران کریم د تاته چې نازلیږي د قران آیاتونه او کتاب مبین او د آیاتونه د کتاب چې د مبین دي مبین خود ابانه سدی مخکې تاته شول او ملاقاری کې په معنا د لازمی باب کې چې بانه معنا مبین خپل واضح ښکارا کې خپل د افعال د باب معنا هو کې مبین ښکارا کوون کې د احکام د رقم رقم احکام راپورته کې ښکارا کې دوه ترجمه سي نو تلک دغه د چې تاته نازلیږي ای محمد آیات او د آیاتونه د القران د قران کریم دا د تغه آیاتونه دي دا د بل چا جوړ نه دي وکتاب مبین او د آیاتونه کتاب مبین دي نو وکتاب دا کتاب دی مبین چی شي او واضح معنا ښکاره یا مبین بیانونکی د احکام او د مسائل هدن وبشرى پداس حال کې چې د هدایت او زیری دي للمؤمنین مؤمنان لره دغه آیاتونه چې دي د قران کریم چې دي د هدایت دي هدایت خو مستر دي نو قران خو هدایت نه دي حاجی دي شوونکی دي مثلا زه و تاسو لاره شیم نو خو زه حاجی هم ستاسو لپاره که هدایت یم زه خو هدایت نه یم خو مبالغه پکې کې وکړي چې قران وایي سر در پای پورې حاجی مه بوله هدایت یې وکوله لکه موږ نو هغه مثال ډیر وای د دې لپاره چې دا کوچنی لام په پوسی لکه موږ چې پر میټ خورو یا انګور خو بروژه خالص خوند دی، نو خوند خو نه دی، خوندور دی، نو انګور خوند دی که خوندور دی؟ خوند خو مصدری معنی است ولی خدا مبالغه ده چې بابا وزر انګور تیر سوی دی، فقط فقط خوند ځین جوړ سوی دی، واکه نور شی نشته چې په اوتل لري او بل لري پلانی ګر سره سره ځخه خوند دی، نو دا مبالغه ده. بشرا خو دا غره کم دی، نو قران کریم خو چې دی بشیر دی، زیری ورکوونکی دی، مؤمنانو ته په جنت سره موږ وایو اگر سره دی زیری دی، لکه یو سړی چې راشي پر تا د نیکوی او د ښو ښادیو زیری در باندې کوي، نو دا سړی خو زیری نه دی، هغه د ده خبرې زیری دی، دا سړی خو زیری در کوونکی دی. باره د ډېرې مبالغې څخه د ډېر هغه ښه دغه تعبیر څخه باره دغه دی ګر سره زیری دی چې دا ویوینه دا سړی زیری دی ګر سره. نو دا قرآن باندې الله تعالی دا دوه مصدري اطلاقات وکړی چې قرآن کریم هدایت دی ګر د سر تر پای معنا لارښوونه ده، لارښوونکی دی و خلکو ته د حق لارې. و بشرا قرآن کریم زیری دی معنا زیری ورکوونکی دی، و چاته للمؤمنین مؤمنان لره په څه شي زیری ورکوي؟ په جنتو سره چې ستاسو لپاره چې دي جنتونه علامه ده کړي دغه زیری مشترک دی. مؤمنان څوک دي؟ د مؤمن نقش راوښي دا کوم مؤمن دی چې قرآن پر د زیری کوي د جنت هغه نقش ته ګور. الذین هغه مؤمنان یقیمون چې دی اقامت کوي، درول کوي، برپایه کول کوي، الصلات د لمانځه. د مؤمن یو شان دغه دی چې بدني عبادت کوي، نو په بدني عبادت کې عمده عبادت څوک دی؟ لمونځ دی. که ته واولې جهاد نه ذکر کوي، خو جهاد خو معملي د بدن عبادت دی، نو دغه خو چې دی لمونځ هم د بدن عبادت دی. خو په بدني عبادت کې سرغنه څوک دی؟ سرغنه یې صلات دی. که صلات نه کوه جهاد یې په خدای چې د خطره ډک جهاد بار دغه رقم برای لمړی ځین کیږي. که د لمانځه پابند و د الله عز وجل دغه عبادت ته په سر رساوه، ولی اصولات چې دی نبی علیه السلام تعبیر کړي، اصولات عماد الدین، دا د ګرد جن ستن د ګرد جن پر ولاړ دی. من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. که چا د دغه لمانځه د دغه اقامه یې وکړه سم دم په خپلو حقوق سره یې ادا کړي، ګواکې دین یې ګرد په پښو ودره. که دغه ونړاو دین یې ګرد ګواکې نړولی دی، نو اوس په خپله محله کې په دا خپل ماحول کې شانډوالانو کریبان لري. که چا د لمانځه پابندي نه درلوده، نه ولا که په درواغو باور دی، درواغ درته وایي، حرام خوري کوي، بل کوي، هر کار باره کوي، خو یې خدای غدي چې د الله تعالی سره دی دونه چپه دست دی چې په لمانځه سر نه ګرځي، نو چې نه په ګرځي ته د نور دین څه باور پکې؟ چې هغه اسانه بې قیمته کار دی هغه دین کې. نو د عمده په دین کې به دغسې اهمیت دی چې معنی ما درته وویل چې مال دا اهمیت په وجه دا لمونځ ذکر کوي. نو مراد یې ځینې ټوله بدني عبادت چې د مؤمن شان دغه دی چې دا بدني عبادت کوي، معنی نو لمونځ کوي، دا نور خو بیخي کوي چې کوي. پسې بله نقش د مؤمن دا ده و یؤتون الزکات او دی ورکوي زکات. دا به په مالي عبادت کې هغه عمده شی ذکر کی، نو په مالي عبادت کې سرسایه نسته، وضحیه او اخترۍ نسته، پک شي کفاره نسته چې پر سړی لازم شي، یا د قسم کفاره، یا د روژې کفاره، دغه سنپلي خیراتونه نسته. دا زکات خو فرضي دی، نو چې دغه کوي دا عمده دای به د مالي عبادت هغه عمده راوخت چې زکات یو چا ورکړي، دا د نه روزي خیرات هم کولی شي، سرسایه هم ورکولی شي، وضحیه هم کولی شي. او که د زکات نه شو ورکولی، پر زکات یې لاس ریږدي دی، د وضحیې او دا نور خیراتونه او دا شیان هم باره ځینې پاتې دي، نو دای به د بدني عبادت هغه سرغنه او هغه مهم عبادت ذکر کوي چې د مؤمن بل شان دا دی چې دی زکات ورلور کوي، پر زکات غشتري سي، نور مالي عبادت خپله په پیسې جاغه هم کوي. وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم او دي دائب عقيدية ترى ليش دي مؤمن عقيدة ده غرقا ميش. وهم دي بالآخرة پر آخرت هم دي يوقنون باور كونكي. مؤمن ده عقيدة ده خواهم مكمل دي عقيدة ده ده چه آخرت مني آخرت سمعنا چه يعني ده قبر ده برزخة زور شروع سولم زدار کم مرنه ما چه گر سر ختم سولم. دا انسان چې مړ کیږي دی داسې نه دی چې ګر سره ختم سو، نه روح سته نه بدن سته، دا یې فقط کډه وکړله، کډه یې وکړه د دې دنیا د دغه زندګۍ څخه ولاړې د برزخ زندګۍ ته داخل شو. په قبر کې موږ د عذاب قبر عقیده نه لرو، نو که دی دلته ژوندی نه وي دا بدن څه ماسې وه، هغه روح یې که ژوندی نه وي عذاب چاته ورکوي؟ خو روح یې عذاب به پرې تېرېږي، نو برزخ یې بله زندګۍ ده. برزخ څه چې بیا وروسته د سور شپېرۍ پوسې هغه دوهم وار چې ګرده راکښینې آخرت زندګۍ شروع شوه، خو هلته بیا ژوندی نو نو دغه د اخرت دغه رقم چې د ورځې کرا کرا سفر بارانو چې راپورته شي بیا نو حشر و نشر دی عمل نامې دی پرستر لاس و چپر لاس ټولو ترازو دی حساب و کتاب دی سیرات اگر دا ټول په د اخرت کې راغله نو دوی پر اخرت یقین کوي دغه یې بله رخشه سوه نو ګوره درو شیانو ته اشاره وکړه د مؤمن سړي چې دی هم عمل د قرآن مطابق دی د مؤمن سړي هم د مال عبادت د قرآن مطابق دی هغه هم کوي او هم یې عقیده د دماغ د قرآن مطابق دی عقیده یې هم صحیح وي د دغه مؤمنانو دپاره د قرآن هدایت هم دی لارښوونه او دی د دا مؤمنانو دپاره چې دی بشرا و زیرې هم دی د جنت زیرې ورته ورکوي دا چې ذکر کړه دلته چې قرآن دغسې کتاب دی دغسې حق دی هم کتاب مبین دی هم قرآن دی دغه آیاتونه نو د قرآن کریم په حقانیت کې داسې سله را روانه ده اوس نو چې کوم کسان منکرین دي د هغو بیان کوي دا چې منې د هغو دپاره خو زیرې ورکوي پسې ان الذین بې شکه هغه خلق لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري بالآخرت پر آخرت چې دغه مهم ټکی عقیده یې کریا بس و عقیده یې ونه درلودل لکه اوس چې ګرده مشکل مصطفی والا که د بل ځای را پیښ دی چې د عقیدې څخه شادی و ازمور یقین ندی برابر یقین خونه یو دخلیه تعبیر دی ولا وج ندی برابر نو خوشورت وای چې ساده د عمل چې دی یقین مطابق ندی یقین چې څنګه برابر دی زه بس الله مالک الله رازق مگر سجده په کال کې نه لګی نو دا سره کوم یقین دی نو خو نسته یقین دا خو ما د خلیه دعوی ولا پیجنو نو دلته دغسې الله وایي چې بې شکه هغه کسان چې ایمان پر آخرت نه لري زینا موږ ښایسته کړي دي لهم د پاره د دوی څه شي موږ ښایسته کړي دي اعمالهم عملونه د دوی د دوی دغه قبیح قبیح دا بد عملونه د دوی د سترګو ښیي د مثال په طور که درواغ ویل دي دا یې د ځان دپاره ګټه بولي د سترګو یې ښیي معنا په دماغ کښې ښه ورغلي چې پر دغه ځای باید درواغ ته ووایم مثلا که بې لمانځه ده که روژه نه نیول دي که دا نور سروز دی چې دی کوي دا ټول علاوه ما د ده په زړه کې داسې ورته محبوب کړي دي چې یو ګړی بې دغه ګناه دی ګواکې ژوند نشي کولی زینا موږ ښایسته کړي دي لهم دوی لره اعمالهم عملونه د دوی ولې نو خو چې ایمان پر آخرت نه لري د ایمان مې بېګانه یې نو الله تعالی د ده ګناهونه او کفریات ورته ښایسته کړي دي فهم نو دی یا عمهم سرګردان دي عم هو سرګردانۍ ته وایي ملا قاري سرګرداني دغه بولي چې سړی په خپل ژوند کې ګای ګای سرګردانه سي د ژوند لاره نور معلومېږي چې بابا زه اوس نجاري شروع کړم زه اوس آینګري شروع کړم زه اوس کلینر سم زه اوس په ټکټر وزړېږم نه یې لار ځینې ورکوي لکه دا نه یي دا نوجوانان چې هلته د جینې سره یې علاقه نه وي دی ګرد ور سرګردانه دوی په داسې مزدوري پسې ګرځي وایي چې میاشت مو مزدوري کړی پیا کړی چې سل لکه را کړي بس برا مټر سه وی کور سه وی واده سه وی دا رقم مزدوري تا در اوسه لیدلې ده چې دی ورشي میاشت مزدوري وکړي هغه یو شل لکه ورلره ورکړي چې واخل یا یو سل لکه ورلره ورکړي بابا خلک یې د علي په څور شروع کوي سړی وار د واره قرآن نه شي زده کولی وار د واره هدایه نه شي ویلی شروع ته سولاس نه شي ویلی چې دی د اولې ورځې سه الف بې زده نه کوي چې دغه الف بولي دا بې بولي دا کې بولي لکه دغه تعلیم چې د الف بې څخه شروع کېږي د الف څخه په پای کې نو برا بې عالم جوړېږي یا حافظ جوړېږي یا قاري جوړېږي دا د علم د دنیا کار هم دغه رقم دی نو سرګرداني دغه د مال د ژوند باندې لار نه شي ایستی دوی د آخرت په باره کې علاوه سرګردانه دي ګر سره آخرت لار نه سي وړی بس چې د زنا سره خیږي په سروس کې ولاړ دی چې د هغه څخه وځي په شرابو کې ولاړ دی چې د هغه څخه وځي په ښکنځلو کې ولاړ دی هغه ادنا کار یې نو دغه دی چې په چکاو په ورکو کې غلدی ولاړ دی په دغه کې اخته دی د جن لاره دی نه سي ایستلی چې ترک وباسي لاره پیدا کړي چې بابا راسه خو مړ کېږه مرګ لرې د الله سره جوړه وکړه دا کار نه شي کولی فهم نو دی دا یې پراته پرېکړه پر دغه چې الله د ده اعمال ورته ښایسته کړه دا چې ده ته ګناه وي ښایسته سي برای نتیجه څه شي راوځي فهم نو دی عمهون دی سرګردان دی په دخپلو بدو اعمالو کې سرګردانی څه معنی یعنی لار نشي وړی اخرت چې اخرت ته در ووځي په دغه ګناه کې پر لاره ګرځي خو بلکې دلته سره ګرځي داسې نو سزا یې بیانوي چې نو دی چې دا رقم سو دا بد اعمال ورته ښکاره سو نو به څنګه کېږي الله وایي اولئک دغه خلک دا منکرین دا چې ایمان نه لري الذین دی هغه خلک دي لهم چې دوی لره سوء العذاب هغه بد د عذابو په عذابو کې چې هغه بد دی هغه ته ورکول کېږي څه وخت په دې دنیا کې دا سره به دا دنیا وایه ولې خو د آخرت کې وروسته راځي وهم فی الآخرة هغه د آخرت خاص دا د دې دنیا سره په دې دنیا کې نو دته کوم بد عذاب دی نو خو یا به د حق مجاهدین پر پیښ شي سر به ور کلام کې اول عذاب خدا غدی چې دوی به د بل تر لاس تېرېږي، ولې خو مجاهد په پسې دي، هغه وایي ته به زما د الله تعالی ته بد نسبتونه کوې، ته به هغه قرآن ته چې ما ایمان پر راوړي ته به د هغه اهانت کوې، ته به د علماو اهانت کوې، ته به د کلمې اهانت کوې، ته به د هغې زما څه ګرځې. نو خو یو عذاب خو دغه دی چې دی به په لاس د هغه مجاهد فی سبیل الله دی قتل کېږي الله لیږي. او مثلا بل عذاب دا دی چې دا کوم وخت کې زکندن د شروع شي، هغه عذاب چې دی په دغه وخت کې بس د شروع شي، هغه د الله تعالی د طرفه څخه چې پر دغه مسله تیری چې نور نه په پوهېږي دی درک کوي، هغه هم په دې دنیا کې د زکندن څخه شروع کیږي. نو دوی لره سوء العذاب هغه بد عذاب و دی، یا په قطر سره یا په اسر و په بند سره چې برای هغه مؤمنان ونیسي بندي کې مریی کې، او یا دغه د زکندن عذاب. خو دا د زکندن هم په دې دنیا کې دی، پسې د آخرت کې ته ورځي. وهم او دوی في الآخرة بآخرت كي شقامت قائم سي، هم دي الأخسرون أغازي أكتاوان يعني دا دا سي خاسر دي شد سرمايا وغاتا غرد بايلة دا عمر امتر كري دي فلاس كي شيء نستا غاتا امبر عمر نداخس دي شو سالة وطالة تا كلمة پیش كري چالا فاكستا دا وحدانية شاية دي خمي ورکر دي دا غد لا إله إلا الله محمد رسول الله من في إخلاص ويجا دا أو دا لا إله إلا الله كمي تقاضي وجاغ من پركير دي أغا شيء دي نلر نغبرة تاواني سنو. نو دی اخسرون دی اخسر اگر ډیر تاوانی تاوانی، یو خاسر دی خاسر مازی تاوانی، یو اخسر دی اخسر بیخی زیاد تاوانی. نو علا پاکی دی اخسرون دی گرسر دیتا دی قرآن خبری تراجی در رسالت خبری تا خبری بیر تراجی اولی مال خدر داغ زاد آمزمون دی اللہ ورطا پرمائی و نبی علیہ السلام تا و ای دی خواهی منکرین دی دی خواهی ایمان ندر بانی راولی پر تاوان دی و اینکا او بیشکت چی ای محمد لخام خط لقا تات در وران دي كيج در كول كيج القرآن قرآن دي جنة من تات قرآن در كول كيج دا چار طرف من لدن دا نزد سخ حكي من عليم دا اغرازدان علم والا ذات هغه ذات چې مرازدان دي دا ایر خبری پا اغبی خبری شخبر دي او هم چې دي اغا پو دي علم لري. نو چې حکمت والا هم د خبرې راز ور مرمیږي او علم ام وسیع پر علم والای د هغه د طرفه څخه تا ته قرآن در کول کیږي بالکل په ډاډه زړه باندې قبول کړه، بالکل ورته ګرځه خوا په دې مه بده چې د ایمان راوړي یا نه راوړي، د ده پای میادي درته ووایه چې ده ته به عذاب ورکول کیږي، بد عذاب، او په آخرت کې به بد تاواني. دا که ایمان نه راوړي ته پر دا خبره خو ته یقین دي چې داسې دا خبره چې دا اوس دا سبق ختمیږي، نبی علیه السلام ته الله دغه تسلي ورکوي، بالکل ډاډه اوس دا د حکیم علیم د طرفه څخه دی. د شعر بولي هغه د ده کار دی، سیر یې بولي هغه د ده کار دی، لیونتوب یې بولي هغه د ده کار دی، خو خبره اصلي دغه ده. نو و انک بې شکه ته چې ای محمده لخامخه تلقا تاته در کول کیږي القرآن قرآن د چا د طرفه در کول کیږي من لدن د نزده څخه د طرفه څخه حکیم علیم د حکیم ذات د علیم ذات کوم حکمت والا د حکمت هغه دی چې د شي پټ راز ور معلم وي او ظاهري علم چې دی پر د نور شیان من علم راوستل. نو حکمت هم د الله تعالی صفت دی چې ډیر شیان دي موږ وینو علم پر راوړو خو راز یې نه رامعلومیږي چې د جې سر څه شي دی. یو وخت یې واره راز معلوم شي لکه خلک نه وایي یو خبر خو بیا په جهر څوک پوهېږي چې په جوړنګ هندوانه پورې ده پر مځکه باندې جوړنګ او توت چې دی هغه دي په هغه باندې کښي خواږه توتان پورې دی. وایي نو یو سړی در فتلانې پروت و برای په ځین کې دا ور وګرځه دا خپله پویې ځغلوله چې یاره که زما په لاس کوي نو ما خو دا هندوانه په توت زړوله خو دا دونه درانه ده توت تنه څونه قوي ده. اوس نو د هندوانې دغه جوړم چې د هلک پښه په کښې کې بند نشي دی وشکېږي دغونه نازک دلته د دې خوا دونه که دا هندوانه چې هره هندوانه یې د مثال تر اته و نو لس کیلو ده دونه غټې غټې هندوانې کې نو دا په دا عمري سپنسي اړه ده دا خو د توت وړونه په دغه خبره کې په دغه فکر کې دی و دا خپله پوهې ځغلوله یعنی د الله پر حکمت یې سوال درلودې پر رازداني بره د توت انه راشه واسو دلته پر دا ورځه باندې ومشته اچو مشتله برای حمدونه شکر چې دوانه نه په زړی رزما فکر چې غلط دی خدا کو زه دون دوانه پر مړی له سوی خدا غي می زای او د تو او غسره څخه. نو الله حکیم ذات دا نه ماز ما یو نمونه پیش کړ د الله حکمتونه چې دې مش تعبیر نو سپ کولای رازدانی دوغه نه ډیر دی. نو قران د دغه چا د طرفه څخه ونه بي عليه السلام تور کول سوی دی. نو الله په دې کې حکمت ته بده چې محمد کې ور لور کی او ابو جهل کې نه کی او ابو لهب کې نه کی او بر سردار کې نه کی او دا د الله ور کړ د خو الله حکیم دی ته بنوښ دا د خانانو اکی دی دا پیغمبر علیه السلام استعداد په بل چا کې نو خاص په دې سجده کې نو الله دا قران کریم په دپرا وکولي چې دا دې رسولای شي وخلګو ته او دا رکبه په حق ورساو چې سور لسنیو سوا کال بعد مرتي سدای ورته ناس دا د سعی او اخلاص چې کړی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمش مش پر اولادوز مش پر دا پلرو پر دا گردنی که گانو دا نبی علیه السلام احسان پروتی کدهی نوائی مش بدا غصی چو حالو الا کده خلق چی خدایتا مش کنزل کی قرآن تیم کی بلکی هم کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.